I want you to imagine something for me today. Aș vrea să vă imaginați ceva astăzi. I want you to imagine it is a beautiful sunny day out. Aș vrea să vă imaginați că este o zi foarte însorită afară. And you're walking in the park and it's just gorgeous, beautiful. Și mergeți prin parc super frumos. And you sit down on a bench and you're looking around at all the kids playing and you're just happy. Stai pe bancă și te uiți, vezi cum toți copiii se joacă, ești pur și simplu fericit. And then all of a sudden someone sits down next to you. Și dintr-o dată cineva stă, se așează lângă tine. And you look and it's Jesus. Și te uiți și când e Iisus. Now how would you react? Cum ai reacționa la această întâmplare? My reaction would be, "Whoa, oh my gosh." Probabil că eu aș face așa. So he looks at you. Și se uită la tine. And he says, "Do you have a question?" Și ce-ar fi să te întrebe? Ai vreo întrebare? What question would you ask if you could ask Jesus a question? Ce întrebare îi pune lui Iisus dacă ai putea să pui, să îi pui o întrebare? Well, today we're going to look at a man who did ask Jesus a question. Ei bine, astăzi chiar o să ne uităm la un om care chiar i-a pus o întrebare lui Iisus. So let's see what we can learn from the question and Jesus's answer. Deci haideți să ne uităm să vedem ce putem învăța din întrebarea pe care a fost pusă lui Iisus și tot la fel și răspunsul lui. Before we go and let's pray. Doar că înainte să începem aș vrea să ne rugăm. Lord, your word is life. Doamne, cuvântul tău este viața. We ask that by your grace that you would open our minds and our hearts up to your word. Și te rugăm ca prin harul tău să ne deschizi ochii și inima către cuvântul tău. We ask that you speak to us today. Îți cerem să să ne vorbești astăzi. Open us up to what you would want us to take away from this today. Deschide-ne la lucrurile pe care tu vrei să ni le spui și lucrurile care vrei să le iei de la noi. Let your words of life impact our heart, we pray. Fie ca cuvintele vieții să ne impacteze viața. In Jesus' name, amen. În numele lui Iisus, amin. Right, so we're going to start, the story is from verse 18 to 30. Deci o să începem în Luca, versetele sunt de la 17 la 18. But I want to start with verse 17 just to get the context, the end of what he just said. Totuși aș vrea să încep de la versetul 17 să vedem contextul. So, truly, I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Adevărat vă spun că cel care nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. So Jesus was, people were asked, well, how do we enter the kingdom? How do we get eternal life? And he says, you have to do it like a little child. Oamenii tot îl întrebau pe Iisus, ce facem? Cum facem să moștenim viață veșnică? Și Iisus a spus, uitați, trebuie să fiți ca niște copilași. Well, what does that mean? Bun, dar ce înseamnă asta? Well, the main idea is that a child is dependent on someone else, its parents. Ideea principală în ceea ce privește copiii este că ei sunt dependenți de părinții lui. The parents provide for their children. Pentru că părinții sunt cei care se îngrijesc de copiii lor. Yeah, when kids one year old, you don't say, hey, go get a job if you want to eat. You know? Când copiilor le este foame, nu spune, ha, du-te și ia-ți un job și so the child looks to others for provision. Vedeți, copiii se uită către alții pentru îngrijire. And so that's what Jesus is saying here. To gain the kingdom of God, to get eternal life, you have to get it from someone else. You have to come like a child to receive it. Tocmai de aceea Iisus spune, trebuie să fiți ca un copilaș pentru că este nevoie ca noi să vrem să o primim. So let's begin in reading verse 18 so we can learn a little bit about this man. Ei bine, haideți să începem în versetul 18 ca să putem să învățăm ceva despre acest om. Now, a certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Un conducător l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? So he just got done hearing what he said and he doesn't get it for himself. Doar ce a auzit ce a spus Iisus despre copilaș și totuși el nu a înțeles ce Iisus vrea să spună. Which is interesting because he is a ruler. It says that he's a ruler. Lucru care este interesant și denotat este că el era un conducător, pentru că scrie, este un conducător. Most likely he was a leader in the synagogue. Cu alte cuvinte, el era unul dintre conducătorii sinagogii. Now, to be a ruler in synagogue, he had to be chosen by the elders. Acum, ca să fie un conducător al sinagogii, trebuia să fie ales de către bătrâni. He had to be a person of good character. Să fie o persoană cu caracter bun. And he had to know their scriptures, our Old Testament. They had to know it extremely well. Iar pe lângă toate acestea, era nevoie să cunoști Vechiul Testament extrem de bine. And a little later, we'll see that he is rich as well. He's wealthy. Și un pic mai târziu o să vedem de asemenea că este și bogat. Now, Matthew and Mark also tell this story as well. Matei și Marcu spun vorbesc de asemenea despre această istorisire. And Matthew said that now he was also young. Și Matei spune de altfel că era și tânăr. And for them most likely that would be in his 30s. Și cam asta ar fi însemnat în jur de 30 de ani. So we generally call him the rich young ruler. Și în general el este denumit conducătorul tânăr. Now notice that he tells to the good teacher. De asemenea, astăzi îi spune lui Iisus bunule învățător. Now generally someone in his position wouldn't say good teacher, he would just say teacher. În general, oamenii nu îi spuneau lui Iisus bunule învățător, îi spuneau doar învățătorule. So either he was impressed by Jesus's teaching. Acum sunt două variante. Una, fie era impresionat de învățătura lui Iisus, or he was trying to flatter him because he wants an answer from him. Sau pur și simplu lingușea pe Iisus că vrea un răspuns de la el. Well, we'll find out if Jesus was impressed with this. Ei bine, o să aflăm în curând dacă Iisus a fost impresionat de lingușirea lui. Now notice he says, what must I do to inherit eternal life? În același timp e interesant pentru că spune ce trebuie ca eu să fac să moștenesc viața. So in other words, what works do I have to do? What effort of mine will get me into the kingdom of God or into eternal life? Cu alte cuvinte, zice, ok, ce fapte, unde trebuie să depun efort ca să moștenesc această viață veșnică? Because his mind had already had this idea of what it took, he couldn't really get what Jesus was saying beforehand. Vedeți, pentru că în mintea lui deja el delira în ceea ce privește spusele lui Iisus despre moștenirea împărăției, el pur și simplu nu înțelegea ce trebuie să facă ca să moștenească împărăția. And that's the way all of us are. We kind of come with these preconceived ideas, we kind of think we have things figured out, and then Jesus says something that just throws us off. Vedeți, e interesant pentru că în același loc și noi ne aflăm de multe ori, pentru că avem niște idei de-astea preconcepute în inima noastră, ne facem ideile în minte cum ar trebui să fie, după care ne ducem la Dumnezeu și Dumnezeu ne spune o chestie de ne dă picioarele în sus. Okay. So eternal life. Basically, eternal life is just life with God. Vedeți? Viață eternă. Cu alte cuvinte, viața eternă este trăită cu Dumnezeu. Right. It's life with no end with God. Este viață fără sfârșit cu Dumnezeu. Now, the opposite would be eternal death, which means separation, eternally being separated from God. Opusul împărăției ar fi moarte veșnică, separare veșnică de Dumnezeu. But realize that it's always contingent on your connection with God. Dar contingent? It's based on. Dar vedeți, este pur și simplu bazat pe Dumnezeu. Now there are other words, like we saw earlier, the kingdom of God. There are other words that mean the same thing as eternal life. Dar mai sunt cuvinte care se asemuiesc cu viața veșnică. That is depending on the context in which it's spoken. Asta în funcție de contextul în care este folosit. A lot of times the word heaven will be talking about eternal life. De multe ori cuvântul rai vorbește despre viața veșnică. And the new heavens and earth. Sau noile ceruri și noile ceruri și pământuri. And again, like we saw, the kingdom of God, that can refer to eternal life. Sau de asemenea vedem când se spune despre împărăția lui Dumnezeu, tot acest lucru este. Now let's see what Jesus' answer is to how to get eternal life. Acum haideți să vedem ce spune Iisus despre cum să moștenim împărăția cerului. I'll read verses 19 and 20. O să citesc versetul 19 și 20. Why do you call me good? Jesus answered. No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. You shall not give false testimony. And honor your father and mother. Iisus i-a răspuns, de ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu comiți adulteri, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta. No, and this is a key point in this whole thing, is he's really trying to make this ruler understanding that, well, to explain to him that he doesn't understand what good is. Okay? Vedeți aici, versetele pe care tocmai ce le-am citit este un moment cheie pentru că este locul în care Iisus încearcă să-l facă pe acest conducător tânăr să înțeleagă ce este viața veșnică. So he's saying, he says, only God is good. So remember that, that's key to this whole story we're talking about. Cheia acestei povești este că Iisus spune doar Dumnezeu este bun. So in essence, even though the guy doesn't get it yet, he's telling the guy, you're not good. În esență, chiar dacă acest tânăr nu prinde ideea, Iisus în esență îi spune, tu nu ești bun. Yeah. Nu ești bun îndeajuns. You're not good either. Știu. Deci că nici eu nu sunt bun. Right? Știu. Now, here's the question though. He tells them to obey the commandments in order to inherit eternal life. Vedeți ce interesant este că totuși Iisus spune ca să moștenești viața veșnică, trebuie să asculți de legi. Why did he do this? De ce a făcut asta? Because that's not usually what Jesus says to people. Pentru că de obicei Iisus nu este ceea ce face cu oamenii, nu e ceea ce le spune oamenilor. Usually Jesus says something like this, the time has come. Iisus de obicei spune lucruri de genul timp a venit, a sosit vremea. The kingdom of God is near. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Repent and believe the good news. Pocăiți-vă și credeți vestea bună. So this is the way he usually tells people how to enter, to repent, to turn from their rebellion and come back and put their trust in God. Asta este modul de obicei pe care Iisus îl folosește când le spune oamenilor că trebuie să cum trebuie să moștenească împărăția cerurilor. Well, that's a good question, but I'm going to wait to answer later, okay? Este o întrebare bună, doar că o să aștept să răspund la ea mai târziu. Right. But realize this about Jesus. Doar că aș vrea să realizați acest lucru you despre Iisus. You see this all the time. Whenever people ask him questions, vedeți, de fiecare dată când oamenii pun întrebări lui Iisus, a lot of the times he answers their questions with a question. Este interesant pentru că Iisus răspunde întrebărilor cu altă întrebare. Right. Now the reason he would do that is because he would want them to come to find the answers themselves. Și asta este pentru că Iisus își dorea ca oamenii să ajungă singuri la concluzii și să-și dea singuri răspunsurile. And his questions would be such that they would just reach down into people's hearts. Iar întrebările erau de așa natură încât ajungeau până în adâncul inimile oamenilor. And a lot of times it would rattle them because he was thrown off all their ideas about what reality was. Și de multe ori oamenii rămâneau uimiți pentru că le dădeau toate ideile lor peste cap. Now let's how did this man respond to Jesus, what Jesus said? Ei bine, hai să vedem cum a răspuns acest tânăr întrebării lui Iisus. Verse 21. Răspunsul lui Iisus, versetul 21. All these I have kept since I was a boy, he said. El spune, pe toate acestea le-am ținut încă din tinerețea mea, le-am păzit. Man, he could imagine just smiling and being very prideful, right? Look at me, I've been doing all this. Vedeți, parcă ne imaginăm că stă așa în fața lui Iisus zâmbind, spun, păi, eu oricum am păzit toate acestea. Now, he was being honest, he really believed, he had kept the law. El era sincer, el chiar credea și chiar le-a păzit. But let me tell you, he was delusional, just like most of us. Doar că el, ca și mulți dintre noi, delira pur și simplu. There are lots of people that call them Christians today who think that they are good people, that they have earned their way into heaven. De ce spun asta este pentru că sunt mulți oameni, mulți creștini în ziua de azi care se consideră creștini și care cred că vor ajunge acolo pentru că își vor câștiga acest drept. Because I had a survey and I've done a lot of surveys, especially in the parks here in Bucharest when I lived here. Am avut multe chestionare pe care le-am făcut în parcul din București. And one of the questions was that if you died and you were in the presence of God and he asked you, why should I let you in heaven, what would you say? Una dintre întrebările pe acest chestionar era, dacă ai muri și te-ai întâlni cu Dumnezeu, dacă el te-ar întreba de ce ar trebui să te las în cer, tu ce îi spune? And a very common answer would be, because I'm a good person. Și un răspuns foarte comun și foarte interesant este că oamenii spuneau, sunt o persoană bună. And then one time this really stood out for me. I was on a train going from Bucharest to Brașov. Cel mai interesant este că o ocazie pe care o experiență pe care am trăit-o, eram în tren de la București către Brașov. And so the seats were so that two people face two other people. You know how they have it like that. Și știți cum sunt în tren, scaunele sunt față în față. And I was sitting with these three ladies. They came and sit next, you know, next to me. Și aceste trei doamne au venit și s-au așezat lângă mine. And eventually asked me what I did and I told them I was a pastor. Și eventual m-au întrebat ce fac, le-am spus că sunt pastor. So eventually I asked this question to, you know, like if you died and you were in front of God, how would you respond? Și într-un final le-am pus întrebarea aceasta. Dacă ai murit și te-ai întâlnit cu Dumnezeu, te-ar întreba de ce să te lasă în cer, ce îi spune? And this young woman, I couldn't, it was just, I just had a hard time not laughing, okay? Și sincer, una dintre aceste doamne, când i-am văzut expresia feței, sincer, a fost un pic cam greu, dificil să mă abțin să nu râd. She just smiled real big and said, you know, I am so good, there's no way God doesn't want me in heaven. Răspunsul ei fiind, știi ceva, sunt așa de bună, încât e imposibil ca Dumnezeu să nu mă lasă în cer. Now, I know inside I should be really sad, but my reaction was just like, you don't have a clue. Okay. Știți, în realitate ar fi trebuit să fiu foarte trist pentru că trebuia să mă gândesc, da, dar știi ce fai, nici măcar nu ai idee, doar că pe mine mă bunea râsul la momentul. But guess what? Even as a young Christian, I didn't have a clue. Okay. Dar știți ceva, haideți să vă spun un lucru. Ca și și eu când am fost tânăr creștin, nici eu n-am avut habar despre acest lucru. I was good. I mean, I thought I was better than a lot of people, but I didn't think I was good. De exemplu, eu nu credeam că sunt foarte bun, doar că aveam așa o impresie că sunt un pic mai bun decât mulți oameni din prin jurul meu. But one time this, and I'd only been a Christian a few months, and this lady gets up in front and she says a verse. It was a verse, but I didn't know at the time. She says, "There is no one good, not even one." Doar că am avut odată o experiență când o doamnă pur și simplu s-a ridicat în biserică și a spus, a citat un verset spunând, nu este nimeni bun, nici măcar unul. And you know, I looked around, I go, oh, no, there's lots of nice, good people, they're very nice. Și m-am uitat în jur și am spus, nu, sunt mulți, m-am uitat în jur și spun, nu, sunt foarte mulți oameni buni. So it took a long time for me to understand what the Bible was saying in this regard, what Jesus is saying when he says this. Așa că mie mi-a luat destul de mult timp să realizez la ce exact se referă Iisus când spune că nu este decât doar Dumnezeu este bun. So remember, Jesus said in verse 19, there is no one good but God. Nu uitați, Iisus a spus, nu este nimeni bun decât Dumnezeu. And so understand that this rich young ruler, he misunderstood the purpose of the law. Totuși ce vreau să înțelegeți voi este că acest conducător este că el nu a înțeles exact la ceea ce se referă legea. And Jesus tried to explain this to people at times. Și deseori Iisus a încercat să explice acest lucru oamenilor. So here's the way he would say, the law says do not commit adultery. Un exemplu, legea spune să nu comiți adulteri. He says, but I say to you, if you lust after a woman in your heart, you have committed adultery with her. Dar eu vă spun, spunea Iisus, doar dacă te uiți la o inimă, la o femeie pe stradă, ai comis adulter cu ea în inima ta. He said, the word says, the law says do not commit murder. Un alt exemplu, Iisus spunea, legea spune să nu comiți să nu ucizi. But I say to you, if you are angry with your brother, you have committed murder. Dar eu vă spun, dacă ești furios pe fratele tău, eu vă spun că deja ați comis adulter cu acest lucru în inima voastră. So we have to understand that Jesus was trying to say it's not necessarily what you do on the outside, it's what's going on in your heart. Cu alte cuvinte, Iisus spune așa, nu este neapărat important nu este neapărat ceea ce faci tu pe din afară, ci e ce este în inima ta mai exact. Now this man, he was a ruler, he knew the word, he should have known this. Vedeți, acest conducător, el știa cuvintele lui Dumnezeu, ar fi trebuit să știe acest lucru. Because the prophet Samuel talked about this. Pentru că chiar și profetul Samuel a vorbit în Vechiul Testament, a vorbit despre asta. 1 Samuel chapter 16 verse 7. În 1 Samuel capitolul 16 versetul 7. Here's what he said. Iată ce spune. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Dumnezeu îi spunea lui Samuel, nu te uita la înfățișarea sau la înălțimea staturii lui, pentru că l-am respins, căci Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la înfățișare, pe când Domnul se uită la inimă. So I'm saying this, every good Jewish man or woman should have known this reality. It's not just the actions, but what's the motivation behind those actions? Vedeți, orice evreu sau evreică, ar fi trebuit să știe acest adevăr că nu este doar ceea ce faci, ci ceea ce este în interior. So let's see how Jesus helps this man to see that he's not as good as he thinks he is. E bine, acum hai să vedem ce anume face Iisus ca să-l ajute pe acest om să înțeleagă că nu este chiar atât de bun pe cum el crede. But realize first that when Jesus heard him say that he was perfect, he didn't laugh at him. Gândiți-vă la asta. De exemplu, Iisus când l-a auzit, când a spus că el este bun și ține aceste legi, Iisus n-a râs la el. I mean, I would have, but eu probabil aș fi râs, dar Iisus n-a râs. And he didn't get mad and say, "What's wrong with you? Didn't you read your Bible?" Nici nu s-a enervat spunând, "Ce, băi, e o problemă cu tine, tu nu citești Biblia?" Instead, he said something very simple to him. În schimb, îi răspunde cu un lucru foarte simplu. Now remember, I said he likes to reach into our hearts. Țineți minte că Iisus îi place să ne atingă inima? So here's what he said. Iată ce spune. Verse 22. Versetul 22. You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Când a auzit acestea, Iisus i-a zis, îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, împarte săracilor și vei avea o comoară în cer. După care vino și urmează-mă. Oh. All right. Do you know what this is actually connected to? Știți la ce cu ce are legătură acest lucru? Okay. The things that Jesus talked about before were like the six of the Ten Commandments, okay? Cu ceea ce Iisus spunea mai înainte, legat de una dintre cele 10 porunci. At first he never mentioned the 10th commandment. Iisus în prima fază nici măcar nu a menționat a 10-a poruncă. Says, thou shalt not covet. Care este să nu poftești. Thou shalt not desire things more than God. Cu alte cuvinte, să nu-ți dorești lucruri mai mult decât Dumnezeu însuși. Or covet the things of people. Sau să poftești la lucrurile pe care oamenii din jurul tău le au. So right now Jesus is exposing his heart of what his idol was. La momentul de față Iisus pur și simplu expune idolul inimii acestui conducător. Now realize this though, that Jesus is not saying wealth or money is evil. He's not saying that. Ceea ce vreau de asemenea să punctez este că Iisus nu spune că bogăția sau banii sunt lucruri rele. No. The money itself can be either bad or good. Wealth. Bogăția poate să fie bună, fie rea. It's just do you live for it? Is it what you worship? That's what's make it from. Doar că diferența o face pentru ce trăiești, pentru ceea ce faci sau pentru altceva. So we see that Jesus talks about instead of storing up and gaining things from this world, store up treasure in heaven. Iisus spune decât să trăiești aici pe pământ și să încerci să aduni comori pe pământ, mai bine îți aduni comori în cer. No, if you want eternal life, why don't you invest your everything into that? Dacă vrei viața eternă, de ce nu ți investești în viața eternă? Now, remember I said that I was going to tell you the answer to the question, why did he give them the commandments? Știți că v-am spus că o să vă răspund la întrebarea de ce anume Iisus îl duce către porunci? And we see here why. Vedem aici de ce. Because Jesus knew the commandments, what it would do to him, to his heart. He would be able to see himself as he really is. Pentru că legile, poruncile l-au ajutat pe acest conducător să se vadă cum este el în realitate. So you understand, the law was never given to make us good or tell us to be good. That wasn't its ultimate purpose. Vedeți, legea nu ne-a fost dată ca să ne facă buni, ci să ne arate că nu suntem așa de buni. Its ultimate purpose is to show us we couldn't keep the law, that we weren't good enough to do that. Scopul final al poruncilor a fost acesta, să ne arate că noi nu putem să fim îndeajuns de buni, ci că avem nevoie de ceva. So we can never do anything to earn eternal life. Cu alte cuvinte, nu vom putea face niciodată nimic ca să moștenim viața veșnică. So think of the law as a mirror so that you can see yourself as you really are instead of how you imagine in your head. Știți ceva? Legea e foarte simplă. Poruncile sunt foarte simple. Sunt ca și cum te uita în oglindă și vezi exact cum ești, nu cum îți imaginezi tu că ești. Exact așa sunt cele 10 porunci. See, it reveals to us our sin and our idols. Pentru că ne descoperă care este păcatul nostru și care sunt idolii noștri. Now, how many of you, when you see a sign that says do not touch, don't you have the urge to touch that? Un exemplu. Okay? De câte ori, câți dintre noi când vedem un semn care spune nu atinge, parcă ai așa un sentiment în vinele tale că vrei să atingi aia. See, that's our rebellious nature. That's we want to do what we're not supposed to do. Okay? Asta este natura noastră păcătoasă. Vrem să facem ceea ce nu ne este permis. Now, the Apostle Paul talked about this issue of what the word or the law and the commandments were for. Apostolul Pavel a vorbit despre aceste lucruri. Ce anume mai exact este legea? So I'm going to read from Romans chapter 3 verses 19 and 20. Așa că o să citesc din Romani capitolul 3 versetul 19 și 20. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of law, rather through the law we become conscious of our sin. Știm Știm că tot ce spune legea le spune celor ce sunt sub lege, pentru că orice gură să fie închisă și întreaga lume să fie găsită răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu, căci nicio ființă nu va fi îndreptățită înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința păcatului. So how did we become like this? Deci cum devenim așa? Cum ajungem să devenim așa? The Bible tells us that we were created in the image of God. Biblia spune că noi suntem creați în imaginea lui Dumnezeu. Well, let's go back to the beginning and look quickly at what happened to cause us to have this rebellious nature. Haideți să ne uităm un pic, să mergem până la începuturi, să vedem ce anume a cauzat această rebeliune a noastră. So we're looking at parts of chapter 2 and 3 of Genesis. Ne uităm la câteva părți din Geneza capitolul 3. Now realize that what the first part I'm saying, that Adam was only one there. Eve was not created yet, okay? Just be aware of that. Ce este interesant este de notat este că când Adam a fost creat, Eva încă nu era acolo. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." Geneza 2, versetul 15 spune: Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a poruncit lui Adam: poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. So realize, he only had one law. There was only one law he had to do. Don't eat from one tree. Gândiți-vă și voi. Adam a avut o singură poruncă. Now, nu mânca din acest pom, atât. Don't you think if you only had one law to obey, don't you think you could do that? Imaginați-vă și voi câte lucruri ați putea face doar cu o singură poruncă. Yeah, see, God is actually, and the reason God gives this is to test him. Și motivul pentru care Dumnezeu a dat această poruncă a fost ca să-l testeze. But not like pass-fail. That wasn't what he was doing. Doar că pass-fail, you know, like zece, zero, you know, like in school, like you either pass or you fail. Ah, dar asta nu ca să se asigure că o să eșueze. Right. It's like a medical test. He was given a test so that he could see what was wrong with him. Era pur și simplu, there's something there. Era pur și simplu ca un test medical să vadă ce anume este în neregulă cu el. So by giving him a law, what he's doing is going to show Adam he's not good. Only God is good. Dându-i această lege, pur și simplu urma să arate lui Adam că nu este nimeni bun decât Dumnezeu. Life flows from God. We don't have life within ourselves. Vedeți, viața vine de la Dumnezeu, noi nu avem în noi înșine. So then later he creates Eve. Și așa că mai târziu o aduce la viață și and pe Eva. And in verse 25 we see how things are after he creates Eve. Și în versetul 25 vedem cum este viața și cu și cu Eva, da. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Omul și soția lui erau goi, dar nu le era rușine. They were in paradise. Erau în paradis. Everything was going great. Totul era minunat. Only one law. Don't do this. O singură lege. Nu faceți asta. But then beginning 3, we see the temptation comes. Dar vedem că în versetul 3 vine și ispita. Verse 1. În capitolul 3, pardon. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. El a zis femeii, "A zis oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină?" Now, understand this. The way he works with Eve here is the way he works with all of us. Okay? The first thing he does is try to confuse her about God's word. Vedeți, primul lucru pe care șarpele îl face este să o încerce să o să-i creeze confuzie în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. So he twists what God says here. He doesn't say what God says. Pur și simplu a răsucit un pic adevărul. Now, how does Eve respond? Cum ce răspunde Eva? Now, verses 2 and 3. Versetele 2 și 3. The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, 'You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.'" Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, a răspuns femeia șarpelui, dar Dumnezeu a zis să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, nici să nu-l atingeți, pentru că veți muri negreșit. Right. What's interesting to me is she adds something to what God said. Ce este interesant pentru mine este că ea pur și simplu adaugă ceva la ceea ce Dumnezeu deja spusese. God said, don't eat. Dumnezeu a spus, nu mâncați. Now she adds, don't touch. Ea adaugă, nu atingeți. Now, that tends to be a human nature. Whatever God tells us, we always like to add more rules. Este interesant pentru că de fiecare dată când Dumnezeu ne spune anumite lucruri, noi pur și simplu tindem să mai adăugăm. And over time and time there becomes many traditions that have nothing to do with God's what God și, odată cu trecerea timpului apar și foarte multe tradiții care pur și simplu n-au de-a face cu Dumnezeu. So eventually a lot of times people they just start focusing on the traditions instead of on what God told them. Eventual oamenii se focusează mai mult pe tradiții decât pe ceea ce Dumnezeu le spune că el vrea ca ei să facă. And even Jesus commented about this. Și chiar și Isus a comentat asupra acestui fapt. In Mark 7:8 he said this. În Marcu 7:8 a spus așa. You have let go of the commands of God and you are holding on to human traditions. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți tradiția oamenilor. Because like I said, because of our own pride and think that we are good, we always like to make things better than what God said. Și așa cum spuneam, pentru că suntem mândri și pentru că ne considerăm buni, pur și simplu încercăm să facem lucrurile mai bine decât Dumnezeu ne-a spus că trebuie să le facem. All right, so she tells Satan, or the serpent, which was, you know, symbolizes Satan, that if we eat this, we will die. Șarpele a spus femeii, care este simbolizat de Satan, că dacă o să mâncăm asta, nu o să murim. So back in Genesis, we'll see verses 4 and 5 here, how Satan responds to her. În Geneza vedem cum îi răspunde șarpele femeii. You will certainly not die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Dar șarpele i-a zis femeii, nu veți muri nici de cum, dimpotrivă, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. So first he gets her, tries to get Eve to doubt God's word. Deci, în primul rând, o ajută să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. Now he's calling God a liar. Acum îi spune Evei că Dumnezeu este un mincinos. So he's trying to get Eve to doubt God's character. Încearcă să o aducă pe Eva în locul acela în care să se îndoiască de caracterul lui Dumnezeu. And what he's also saying here is that God is holding something back from you that's good. Cu alte cuvinte, ce vedem că spune aici, spune, știi ceva? De fapt, Dumnezeu ține un lucru bun și nu vrea să ți-l dea. Remember, I said, this is how he attacks all of us. Știți, așa face și cu noi de multe ori diavolul. So in other words, Satan. He's get hold on. So don't obey God. Just go and be your own God. Take a hold of for you, because it'll really make your life great. Cum ar fi cuvintele acestea? Știi ceva? Nu asculta de Dumnezeu. Du-te, fii Dumnezeul tău. Ia-ți viața în propriile mâini și fă-ți-o cum vrei tu. So she's, you know, she's kind of believing him. She's thinking, oh, something's going on here. Și ea începe să-l creadă pentru că zice, oh, ok, cred că ceva se întâmplă aici. So let's see what she does in verses 6 and 7. Pentru că vedem ce se întâmplă în versetele 6 și 7. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Când a văzut că rodul pomului era bun de mâncat, plăcut la înfățișare și de dorit să facă pe cineva înțelept, femeia a luat din rodul lui și a mâncat. I-a dat și soțului ei care era cu ea și a mâncat și el. Atunci li s-a deschis ochii și au dat seama că sunt goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut învelitori cu ele. Right. So Satan was trying to get her to disobey God. Deci Satan a încercat-o pe Eva să nu-l asculte pe Dumnezeu. And so now she's got to kind of justify if she's going to do it. So now she's looking for reasons. Și acum ea, după ce și-a dat seama că a făcut asta, pur și simplu căuta motive să se justifice pentru greșeala care a făcut-o. She said, oh, it looks good for food, it's good. Pentru că zicea, uite, că pare bun de mâncat, e bun. It looks nice too. You know? Arată și bine, de asemenea. Oh, and if I eat it, man, I'll gain wisdom. Yeah. Știi ceva, dacă o să mănânc ăsta, o să devin mai înțelept. So she's justifying why she should disobey God. Deci practic ea se justifică în mintea ei de ce ar trebui să nu asculte de Dumnezeu. So the issue for her and for us is, do we obey what God says or do we do what we want to do? Vedeți? Problema principală pentru noi este următoarea. Fie ascultăm de Dumnezeu sau fie facem ceea ce vrem noi. So if we do not know that God is for us, that he loves us, if we don't know that, iar noi dacă nu știm că Dumnezeu este de partea noastră, we're going to want to take control of our lives because we don't trust God. O să vrem să preluăm controlul vieții noastre pentru că nu avem încredere în el. And what ends up happening with this? Oh, it didn't work out the way Satan said. Oh, all of a sudden we have problems now. Și vedeți, după ce, așa ca și Eva, după ce facem anumite lucruri, ne dăm seama, opa, asta e așa, că nu au, lucrurile nu au fost așa cum le-a promis Satan, că o să fie bine. So they try to cover themselves with fig leaves. Așa că Adam și Eva încearcă să se acopere cu frunze de smochin. So we cover ourselves with acts and pretending to be certain kind of people, but we're putting a covering over us so people don't see the wickedness of our hearts. Cum de asemenea, din păcate, și noi facem. Avem anumite fapte bune pe care le facem așa să ne vadă oamenii, doar că avem aceste fapte bune pentru că vrem să acoperim ceea ce se petrece cu adevărat în inima noastră și nu vrem ca oamenii să ne vadă. So this is how we became not good, okay? Și ca să sumarizez, ăsta este modul în care noi am ajuns să nu fim buni. So let's go back to Luke 18 and look at what the reaction of the young rich young ruler was to what Jesus told him. Așa că să ne întoarcem la istorisirea noastră la tânărul conducător, să vedem ce îi spune Iisus. When he heard this, he became very sad because he was very wealthy. Când a auzit el aceste lucruri, s-a întristat foarte tare pentru că era bogat. So in his eyes he had a lot to lose because he had all of this stuff. He was wealthy. În ochii lui, făcând ceea ce Iisus i-a spus, adică să vândă tot, se gândea că o să aibă foarte mult de pierdut pentru că era bogat. But he really didn't understand what he had to gain from this. Dar vedeți, adevărul este că el nu a realizat ce va avea de câștigat din acest lucru. All he could see was what he would lose. El singurul lucru pe care l-a văzut este doar ceea ce urma să piardă. And that happens to us as well. Și ni se întâmplă și nouă acest lucru. So in Matthew, Mark, it says not only was he sad, but that he went away sad. He just left. Matei nu spune doar că era trist, spune că a și plecat întristat. See, he didn't want anything to do with the good teacher anymore. Ei bine, vedem acum că nu mai vroia să aibă de-a face cu bunul învățător. So when Jesus taught the truth and he didn't like it, he left. Când Iisus i-a spus adevărul, dacă nu i-a plăcut, a plecat. See, he loves his stuff more than he loved God. Vedem clar că el își iubea lucrurile lui mai mult decât îl iubea pe Dumnezeu. Again, his idol was exposed by the law. Din nou, vedem că idolul său a fost expus de lege. Now again, remember I said it, wealth itself is not bad, it's what it does in your heart. Din nou repet. Bogăția nu este un lucru rău, ci are de-a face cu ce face ea în inima noastră. O vrem doar pentru noi? I think this wealth can represent a lot of things. În realitate, bogăția poate reprezenta multe lucruri. Money. Bani. You know, a home. Casă. Car. All kinds of mașină, stuff. Mașină, tot felul de lucruri. It could also probably represent things like the talent you have. Poate reprezenta și talentele pe care le ai. Or the good looks you have. Sau înfățișarea bună pe care o ai. Yeah. Or certain relationships you have. You're rich in relationships. Sau anumite relații pe care le ai. So all of these things can tempt us away from God. Toate aceste lucruri ne pot ispiti să ne îndepărtăm de Dumnezeu. So what was Jesus' response when this rich young ruler left? Care a fost răspunsul lui Iisus atunci când a văzut că acest tânăr a plecat? He says in verse 24 and 25. Zice în versetul 24 și 25. Jesus looked at him and said, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." Iisus a văzut că se întristase foarte tare și a zis, cât de greu este pentru cei ce au bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu, căci este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului decât să intre cel bogat în împărăția lui Dumnezeu. So now, again, I want to explain just a little bit about the kingdom of God. We said it's the same as eternal life. Right? Sorry. I want to explain about the kingdom of God. Vreau să explic acum câteva lucruri despre împărăția lui Dumnezeu. It means the same as eternal life. Înseamnă e același lucru ca și viața eternă. But the kingdom of God basically is where God reigns and rules. Foarte simplu, este locul, împărăția lui Dumnezeu este locul unde Dumnezeu domnește și El este împărat. So in heaven right now, that's where God rules. He rules over it. În cer, în rai, este locul în care Dumnezeu domnește. Now the word also tells us that now that Satan is the ruler of this world for now. Biblia ne spune că deocamdată Satan este conducătorul acestei lumi. And it says that a day will come when Jesus will return and he will destroy the kingdom of Satan and establish the kingdom of God. Iar de asemenea Biblia ne spune că va veni o zi în care Iisus va veni pe pământ și va distruge împărăția lui lui Satan și va instaura împărăția lui Dumnezeu. And eventually the kingdom of heaven and the kingdom of earth, they will all merge and become one. The spiritual and the physical will become one. Într-un final, împărăția lui Dumnezeu și pământul se vor îmbina și vor deveni unul, adică spiritualul cu fizicul se vor îmbina și vor fi unul singur. And there Jesus will rule over the entire universe on behalf of the Father. Iar atunci Iisus va domni în dreptul Tatălui în tot universul. So that's what the kingdom of God is. That's what he's talking about here, the merging of heaven and earth. Asta se referă la binarea împărăției și pământului. Now, Jesus uses some very strong hyperbole here. Aici Iisus folosește o hiperbolă, o figură de stil. Saying that it's impossible for the camel to go through the eye of a needle. Când spune că este imposibil pentru o cămilă să treacă prin urechile unui ac. It's he meant what he said. It's impossible. He's trying to tell him there is no way you can enter the kingdom of heaven this way. Iisus, deși folosește o figură de stil, el chiar vorbea serios. Exact cum o cămilă nu poate trece prin urechile acului, tot la fel nici noi nu putem să intrăm în împărăția cerului. So he said it's easier for a camel to go through a needle than it's for a rich man to enter heaven. Oh, wow. Iisus spune ba mai mult și ceva, este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului decât pentru un bogat să intre în împărăția cerului. Now, why is it so hard for rich people to enter the kingdom? De ce este așa de greu pentru oamenii bogați să intre în împărăția cerurilor? Think about this. Wealth and money are very tempting in turning us away from God. It's very tempting. Vedeți, bogăția și banii sunt o ispită foarte mare care ne ajută să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Yeah, I don't need God. I have everything I want. Oricum nu am nevoie de Dumnezeu, am tot ce îmi trebuie. So it's very hard, but there are people who are very rich who love God. Realitatea este că este foarte adevărat, dar totuși să știți că de asemenea există oameni foarte bogați care îl iubesc pe Dumnezeu. But they use their wealth to bless people and please God. Dar vedeți, ei își folosesc bogăția să binecuvânteze alți oameni și să-l facă pe Dumnezeu să fie plăcuți lui Dumnezeu. So how did Jesus' disciples who are hearing all this react to this idea that rich people can, it's very hard for them to enter the kingdom? Ei bine, oamenii din jur, când la spusele lui Iisus, oare cum au reacționat ei când au auzit asta, inclusiv ucenicii? Verses 26 and 27. Versetul 25 și 26. Those who heard this asked, who then can be saved? Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Versetul 26 a spus, cei ce au auzit acestea s-au întrebat, atunci cine poate fi mântuit? El a zis, ceea ce este imposibil pentru oameni este posibil pentru Dumnezeu. Okay. Now in Matthew Mark it says that the disciples were amazed. În Matei și Marcu Biblia spune că ucenicii au fost uimiți. But if I was going to put it in my own words, I think they freaked out when they heard this. Dacă ar fi să îmi pun în cuvintele mele, eu cred că s-au înspăimântat îngrozitor când au auzit asta. Because see, the Jews had the understanding that if someone was good, God would bless them with wealth. De ce? Pentru că evreii aveau această idee, dacă cineva era bun, Dumnezeu îl va binecuvânta cu bogăție. So they thought wealth was a good thing to have. Ei bine, ei credeau că bogăția este un lucru bun să-l ai. It shows that you're connected to God. You have connection. Dovedea că ești conectat cu Dumnezeu, că ai conexii. And now Jesus is saying that wealth disconnects you from God. What's going on? Doar că Iisus spunea, stai așa, că bogăția te deconectează de Dumnezeu. So you understand that's what's going on in their heads. Jesus is just confusing them and throwing everything out of kilter from what they believed. Iisus pur și simplu i-a băgat într-o confuzie totală pentru că le-a răstălmăcit tot ceea ce ei știau. Now remember it says what is impossible with man is possible with God. Știți că Iisus a spus ce este imposibil pentru oameni este posibil cu Dumnezeu. So put it this way. Only God is good. Gândiți-vă în modul acesta, doar Dumnezeu este bun. You cannot make yourself good. Nu poți să te faci bun. But God can. Dar Dumnezeu poate. Okay. That's the good news. Asta este vestea bună. What's impossible? God can do it. Că Dumnezeu o poate face. Jesus himself is going to be the very means that makes it possible. De ce? Pentru că Iisus însuși urma să fie calea prin care Dumnezeu urma să o facă pentru oameni. Now, I want to share a story. There's something, so we have this religious, nice guy, very wealthy here. Gândiți-vă că l-avem pe acest tânăr conducător foarte bogat. And he walks away. Și pleacă. But we see in a next chapter, which is probably just a few days later, Jesus meets another very rich man. Este interesant că îl vedem pe acest tânăr cum pleacă, doar că un capitol mai încolo vedem pe un alt om care este la fel de bogat. But this guy was considered the worst sinner in town. Lucrul interesant este că această persoană, a doua persoană, era considerată cea mai rea persoană din oraș. He was the chief tax collector. Era șeful celor care adunau taxele. Not only was he a traitor to his people because he was getting taxes for the Romans. Nu numai că el era considerat un trădător al poporului, pentru că evreu fiind, el colecta taxe de la ei pentru romani. Right? Now, you have to understand this, that the Romans would tell him, all right, you need to get this certain quota of money. You had to get a certain quota. Ce trebuie să realizăm este că romanii îi spuneau lui. Spuneau, ok, trebuie să aduni suma aceasta de bani. Then everything over that he could keep. Ei bine, dacă adun tot ce adun peste suma aceasta de bani, poți să păstrezi tu. So and then since he's the chief tax collector, he got a cut of all the other tax collectors. Vedeți ce este interesant, pentru că era șeful celor care colectau aceste taxe, el mai lua o parte și din ceea ce le rămânea lor. So these guys were like mafia type, okay? Acești tipi erau ca un fel de tip mafia. They were like extorting money from people. Pur și simplu storceau bani de la oameni. Imagine, this guy, Zacchaeus, was real short, but I bet he hired a couple of really big guys to be with him. Okay? Zacchaeus era foarte scurt, ne spune Biblia, dar sunt sigur că a angajat niște gorile lângă el. So, in their town, everyone would say, he's the farthest man from God. În oraș toată lumea spunea și ceva, el e cel mai... omul care este cel mai depărtat de Dumnezeu. But remember, God looks at the heart. Dar nu uitați, Dumnezeu se uită la inimă. See, Zacchaeus was short. Vedeți, Zacheu era pitic. Probably when he was a kid, he was made fun of. Probabil când era copil, toată lumea făcea mișto de el. Did you guys ever make fun of anybody short? Ați făcut vreodată mișto de persoane pitici? I did. Eu am făcut. So, imagine he grew up just, you know, it was kind of almost like a false hell. He felt so insecure because everybody said he was insignificant. E foarte interesant, pentru că dacă stăm să ne gândim, a crescut crezând întotdeauna că el, cu această nesiguranță, că el nu poate face mare lucru. So his idea of heaven would be for him to be wealthy and powerful, that people would respect him. Și ideea pentru el este că s-a gândit că dacă o să devină bogat, oamenii o să-l respecte. So he got a job. His savior was his job as a tax collector. Așa că salvatorul lui a fost pur și simplu acest job care l-a ajutat să devină bogat. Now, the next thing I tell you is the Bible doesn't say what happened, but Jesus stayed overnight at his house. Biblia nu spune exact ce se întâmplă, dar totuși e interesant că subliniază faptul că a rămas la el peste noapte. And we can know pretty much sure that he preached the gospel to them because it says that Jesus was always preaching the gospel. Și cu siguranță știm că Iisus i-a predicat Evanghelia, pentru că el întotdeauna făcea asta. And I'm sure he said the same thing he told the rich young ruler. Și sunt sigur că i-a spus aceleași lucruri care le-a spus și tânărului conducător. But how did Zacchaeus respond? Dar cum a răspuns Zacheu? Look in chapter 19, verse 8. And we're going to look at verses 8 and 9. În versetele 8 și 9 din capitolul 19, Luca. I'll just read 8 first. Okay. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount." Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, "Doamne, jumătate din posesiunile mele le dau celor săraci, iar dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi de patru ori mai mult." Already he's going to give half of everything he has to the poor. Deja el spusese că o să dea jumate săracilor. But since he had ripped off so many people, he had to give back what he ripped off from people. Dar vedeți, din timp ce el a germânit oamenii așa de mult, pur și simplu a trebuit să dea jumate înapoi. What's interesting is the law only required double the amount. Ce este interesant este că legea Întotdeauna cerea doar jumate. So he doubled what the law required. Așa că el a dublat ceea ce legea a spus. And I am pretty sure after that he didn't have much money left. Și sunt convins că după aceea nu mai avea așa de mulți bani. Well, how did Jesus respond to this? Cum a răspuns Iisus la acest lucru? Verse 9. Versetul 9. Jesus said to him, "Today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, deoarece și el este un fiu al lui Avram, pentru că fiul omului a venit ca să caute și să salveze pe cei pierduți. Is he saying that he was saved because he did good works? Iisus spune cumva aici că el a fost mântuit pentru că a făcut fapte bune? No, he makes it clear by mentioning Abraham. Nu, o face clar menționându-l pe Avram. See, Abraham was considered righteous by God. Vedeți, Avram a fost considerat neprihănit de Dumnezeu. But this is way before the law was given. Way, way before. A fost considerat neprihănit drept de Dumnezeu, dar asta înainte să se dea legea. But God told Abraham, I'm going to make you the father of a great nation. Și Dumnezeu i-a spus lui Avram la un moment dat că te voi face tatăl multor națiuni. And Abraham did not do this. He didn't go, yeah, right. Și Avram n-a spus, da, cred că. No, he believed God. Chiar l-a crezut pe Dumnezeu. He trusted what God's word. He trusted God's word. S-a încrezut în ceea ce Dumnezeu i-a spus. And because he trusted God, God considered him righteous. Și pentru că el s-a încrezut în Dumnezeu, acest lucru i-a fost considerat dreptate, neprihănire. See, Zacchaeus believed what Jesus said. Vedeți, Zacheu a crezut ceea ce Iisus a spus. If you look back in 8, he called Jesus Lord. So he had changed his life. Dacă vă uitați în versetul 8, îl numește pe Iisus Domn. He was no longer, schimbând, astfel văzând că își schimbă viața. He was no longer in charge. He was no longer king of his own life. El nu mai era șeful vieții lui, nu mai era în controlul vieții lui. He submitted his life to Jesus. Își dăduse viața în mâinile lui Iisus. Right? A lot of times people they get the cart before the horse. De multe ori, din păcate, mulți oameni pun căruța înaintea calului. That if they're good, then God will bless them or God they'll become Christian or whatever. Cu alte cuvinte este că dacă o să fie îndeajuns de buni, Dumnezeu îi va primi. No, what happens is you turn back to God and you put your trust in Jesus and God works in you and then you do good things. Dimpotrivă, este doar când vii la Dumnezeu așa, la Iisus așa cum ești, de abia atunci când Iisus o să lucreze în viața ta, o să faci faptele bune. First God changes your nature and then you do good works. Întâi Dumnezeu îți schimbă natura ta păcătoasă și după aceea vei face faptele bune. But most of us struggle this way. We always think that if we're just good enough, then God will bless us or then we're connected to God. Din păcate, mulți dintre noi ne luptăm cu aceste lucruri că dacă vom face fapte bune, dacă ne vom depune efort mare și vom face fapte bune, Dumnezeu o să fie plăcut, impresionat de noi. So what about those who sacrifice and live for the kingdom of God now? What about those? Dar ce se întâmplă cu cei care se sacrifică și trăiesc pentru împărăția lui Dumnezeu acum? Back in Luke 18, în Luca 18, we'll look at verses 28 through 30. Ne uităm la verset de la 28 la 30. Peter said to him, "We have left all we had to follow you." "Truly I tell you," Jesus said to them, "no one has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come eternal life." Atunci Petru i-a zis, "Iată, noi le-am lăsat pe ale noastre și te-am urmat." El le-a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau soție sau frați sau părinți sau copii de dragul împărăției lui Dumnezeu, ci care să nu primească mai mult în vremea aceasta, iar în vremea care vine viață veșnică. Whatever you do for God is never in vain. Orice lucru faci pentru Dumnezeu niciodată nu va fi în zadar, da, mersi. He's watching. He sees. Dumnezeu vede. Maybe no one else will see. Poate n-o să vadă nimeni. Maybe you won't do it perfect either. Poate nici măcar n-o să faci perfect. But whatever you do, you're going to be rewarded for what you do. Dar orice faci, vei fi răsplătit pentru ceea ce ai făcut. But you have to believe this by faith. Doar că trebuie să crezi acest lucru prin credință. Now, see, when I come to Romania at the first, people would send me verses like this because I left home and I did this, you know? Știți, când am plecat din America și am venit aici, oamenii îmi trimiteau versuri de genul acesta că am plecat și am venit aici. So I would write them, email them back and say, just call me rich man. Și le scriam mail-uri înapoi și le spuneam, păi puteți să mă numiți un bogătaș. It doesn't mean that we can't do things in this life, that we can't try to be more wealthy and do all these different things. It doesn't mean that. It means it's just not our top priority, these things. Our priority is the kingdom. Din nou repet, nu înseamnă că nu putem să facem lucruri sau nu putem să avem un job bun. Important este să dorința noastră de a deveni bogați este să nu fie prima noastră prioritate. So if you are wealthy, God wants you to take that wealth and bless people, bless the poor, bless others. Dacă ești bogat, Dumnezeu vrea să ții această bogăție și să binecuvântezi pe cei din jurul tău, să binecuvântezi săracii. Use some of it to send missionaries around the world so they can preach the gospel. Putem să ajutăm și pe cei care predică evanghelia în jurul lumii. It doesn't mean we can't have some money for ourselves. It doesn't mean we have to give it all away. Nu înseamnă că trebuie să dăm tot, nu înseamnă că trebuie să nu ținem nimic. God wants us to enjoy life. Dumnezeu vrea să ne bucurăm de viață. But let's not make it all about us. Let's make it about Jesus. Dar haide să nu facem doar despre noi, ci să o facem și despre Isus. Okay. Now remember, you're going to be rewarded twice, both now and in eternal life. Nu uitați. Veți fi răsplătiți de două ori, aici și în viața veșnică. And eternity is a little bit longer than this life, right? Și eternitatea e un pic mai lungă decât această viață. So you want to invest for the here and now or for all of eternity? Which one's more important? Which is more smart? Gândiți-vă care atitudine e mai deșteaptă, să investesc aici, care este limitată, sau să investesc în eternitate? As we get ready to close, I want you to what should we take away from what we looked at today? În final, aș vrea să ne uităm la ce concluzie avem pentru ca să putem lua pentru noi. Now the first thing is something I told you is I really remember this. Only God is good. Un prim lucru este să nu uitați că doar Dumnezeu este cu adevărat bun. You can never make yourself good in your own strength. Nu poți să te faci pe tine să fii bun prin puterea ta. But God can. Dar Dumnezeu poate. Don't settle for religion. Seek a relationship with God. Nu te mulțumi doar cu religie, ci caută relație cu Dumnezeu. Now the only way to be good for us is through Jesus. Singura modalitate pentru ca să se întâmple asta este doar prin Isus. See, Jesus, he lived a sinless life. He never sinned. Vedeți, Isus a trăit o viață perfectă, nu a păcătuit nici măcar o dată. Then he went to the cross. După care a mers la cruce. It says the Father put all the sins of everyone on the world on him. Și spune că Dumnezeu a pus asupra lui păcatele întregii lumi. And that he suffered the wrath of God for all sins. Și că el însuși, cel fără de păcat, a suferit întreaga mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. So when we recognize our rebellion against God, that we're going our own way, being our own gods, when we recognize that. E bine, când recunoaștem rebeliunea noastră și că ne-am dorit să ne ducem în direcția opusă, fără să ne intereseze voia lui Dumnezeu, we need to realize what Jesus did for us. Când realizăm acest lucru, trebuie să realizăm și faptul că Iisus a plătit pentru noi. And turn and put your trust in him. Și să ne întoarcem către El și să ne punem încrederea în El. For your relationship with God. Pentru relația voastră cu Dumnezeu. To be made good. Să devenim buni. When you put your trust in Jesus and what he did, când ne punem încrederea în Isus și în ceea ce el a făcut, you make an exchange. Faci un schimb. Here Jesus, here's my sin. Uite Isus, ăsta e păcatul meu. And Jesus gives me his perfect sinless life. Și Isus spune: "Ok, uite aici viața mea perfectă." So the Father sees me from then on as he sees Jesus. Începând cu acel moment, Tatăl se uită la mine și mă vede ca pe Isus. And the Bible tells us that in the kingdom of God to come in eternal life, he will love us just as he loves Jesus. Și ce este foarte interesant și compleșitor este că în împărăția care urmează, Tatăl o să ne iubească la fel cum îl iubește pe Iisus, pe Fiul Său. So I encourage you to evaluate who or what you are living for right now. De aceea te-aș încuraja să evaluezi și să vezi pentru cine și pentru ce trăiești cu adevărat. Be smart, invest wisely. Fii deștept și investește în ceea ce contează. Live for God in His kingdom, not yourself. Trăiește pentru Dumnezeu și împărăția Lui, nu pentru tine. Store treasure in heaven so that your investment will last for all of eternity. Adună scomori în cer ca să dureze pentru o veșnicie. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, we thank you that it's not up to us, that we have to be good. Tatăl nostru, îți mulțumim că nu trebuie să fie ca noi să fim buni. That we don't have to strive to be good in order to be your children. Că îți mulțumim că nu trebuie să depunem efort să devenim buni ca astfel să putem fi copiii tăi. We have to be like children. We need to reach out and receive the gift of salvation from you. Ci mai mult trebuie să fim ca niște copilași și să recunoaștem că avem nevoie să primim de la tine darul vieții. And Lord, even as Christians, sometimes we forget this and we go back to living for this world. Și Doamne, chiar și ca și copii ai tăi, de multe ori uităm și ne întoarcem către a trăi pentru această lume. Keep reminding us to keep an eternal perspective. Doamne, ajută-ne să avem această perspectivă eternă. And help us to enter the kingdom richly. Și ajută-ne să intrăm cu putere în împărăția ta. It's in Jesus' name we pray. În numele Lui Iisus ne rugăm. Amin. Amin.